فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد لغي سيال برنامج كدو حوري سيادو هذا نوكالات كلا سعطان دا عاد اسلامي الفرقان عاوقضو بدا نيدي كوهي نوحا كمي دا انك بدان شني لباتن اسكري او دولاد فدرال كاللوغو دي لاي دقالو مانتك داعي قبلاد شبيلو انك فافا انكو ادن دقالادا سيان عاو برنامج كيدن كوسو قد بدونا وحد كلو دغي سدونتان واليغ شبيلاه دحي او كورم يأ dagaalo maanta gobolka iska dhacay iyo arimo kale. Mid ka mid ah ragii weeraray hotel SWL oo dardaaran ka tagay ayaa duuxa ku maqli doontaan barnaamijka. Sidoo kale inta uu socdo waxaad ku dhageysan doontaan wareysiyo aynu la yeelanay 14 askari oo kasoo goostay maamulada Jubaland iyo dowladda federaalka. Haweeneyda uurka leh iyo midda nuujinaysa caafimaad ahaan goorma ayay soomi karaan ama aysan soomi karin waa qodobka caawaad ku dhageysan doontaan hubinta caafimaadka. Barnaamijka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan xalqada 9aad taxanaan ugu magacdarnay Ramadaan bishii futuuxaadka. Waa hagaag dhigaystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo faahfaahsan ku soo dhawaada. Aan ku bilowno qodobka ugu horeeya. Inka badan 25 askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay dagaalo maanta aad u xoogan oo ka dhacay gobolada Shabeelooyinka. Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa. Hadaan ku hormarno gobolka Shabeelaha Hoose, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa ay weerar kamiin ah galabta u dhigeen ciidamada ka tirsan dowladda federaalka oo ka soo baxay degmada Afgooye isla markaana marayay deegaanka Jambaluul ee gobolkaas. Inta la xaqiijiyay waxaa ciidanka dawladda federaalka kamiinkaasi looga dilay 10 askari halka 6 kalena looga dhaawacay. Ciidamada mujaahidiinta ayaa weerarkaas ku soo furtay qoray BKM ah. Dhanka kale waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa dagaalo maanta ka dhacay gobolka Shabeelaha Dhexe gaar ahaan deegaanka Basra oo hoostaga degmada Balcad. Ugu yaraan 15 askari oo ka mid ciidanka dawladda federaalka ayaa dagaaladaasi lagu dilay 9 kalena waa lagu dhaawacay. Iyadoon ciidamada mujaahidiinta ay dagaalkaas ku soo qanimeysteen hub noocyo kala duwan leh. Sheikh Yusuf Sheikh Ciise Kabe Kutukade, waaliga wilaayadii Islaamiga ah ee gobolka Shabeelaha Dhexe, ayaa wuxuu ka waramay natiijadii kalalatay dagaalo maanta gobolkaasi ka dhacay. Sheikh Yusuf ayaa sidoo kale soo hadal qaaday halka ay ku dambeysay xamladii Xasan Sheikh. Ku soo dhawaada waaliga oo wareysi siiyey idaacadda Andalus oo ku hadasha afka Shababul Mujaahidiin. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sheikh Yusuf Sheikh Ciise Kabe Kutukade, waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeelaha Dhexe, ku soo dhawow idaacadda Islaamiga ee Andalus. Waa dhawahay, jazakallahu khair. Sheekhana, maanta dagaal ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadda aad mas'uulka ka tahay. Ma noo sheegi kartaa halka ay wax ka dhaceen iyo sida ay wax u dhaceen? Bismillaah, alxamdulillaah, alladhii arsala rasuulahu bil hudaa wa diini alxaqqi liyudhhirahu cala ad-diini kulli walaw kariha almushrikuun. Intaan bishaaraadkaas aanan u gelin maanta ka dhacay wilaayada, waxaan rabaa inaan tacsiis u diro dadkii dowladda Turkigu ay ku xasuuqday tuulada Baqdaad, tuuladaasoo Shabeelaha Dhexe iyo Shabeelaha Hoose meeshay deriska yihiin ku taalla, sida ula kaca ah loogu baabi'iyey masaajidadii iyo guryahay deganaayeen. Waxaan leeyahay dadkii dadkaas la xasuuqay ka dhinteen, ilaahay sabar iyo iimaan ka siiyo, ayagana shahaadadooda Allah ka aqbalo. Dulmiyaa lagu dilay, guryahooda lagu dilay, iyo ilaahay caabud ayaa lagu dilay. Ciyaalka meeshaas lagu xasuuqana ma aha wax isaga dhacay si kama ah, sababta oo ah waxaa la ogyahay diyaaradda Turkigu waxay leedahay kaamirooyin kala saari kara nin Shabaab oo mujaahid oo hubaysan iyo canug 3 jira. Haddaysan kala aqoonna ilmaha ayagoo yaraantaas qaba gantaalka lama hesheen ee kaamirooyinka ay kula aadisay leedahay. Idan waxaa maragma doonta ah in si ura kaca ciyaalkaas iyo haweenkaas iyo dadkaas duqowda loo laayay. Dadkaas waxaan leeyahay marka hala sabro, waxaa la idinku dilaayo waa diinkiina iyo dalkiina. waxaana soomaalidu tiraahdaa hal aad nin ku baratay kama baktina la yiri. dadka leyntooda maanta waxaa ku barannay oo dadka tuuladan degan khaasatan ay hadda ku ogaadeen wejiga dhabta ah ee gurmadka la sheegay inuu Erdogan Soomaaliya u fidaayey waa layntaas iyo baabi'inta dadka shacabka. horena waxaad ogtihiin inuu u dhacay irihi dhaqaalaha ummadda ku nooleed ee dekedii iyo airborki uu qabsaday, una gaajisiyey 5,000 oo qoys oo la dhihi jiray Majakusi. marka intii dadkii kasoo haartay, inta gaajada ku dheebantay, inta kasoo haartayna gantaal u qaybiyey. marka waa wejiga dhabta ah ee uu leeyahay Erdogan iyo dowladdiisa, akhlaaq xumadooda, islaamka dheeridooda. dadaa waxaa leeyahay dowladda Turkiga waa muslim, waa kan, waa khilaafi ahaa jirtay. war Turkiga haddana diin isugu imaan, annaga iyo ayagu waxaan isu naaba lama arko. shacabka ka hadlamaya dowladda ridadan ka hadlaya. dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay inay baraarugaan Turkigana ay xisaabkiisa ku daraan, iskana dhacshaan. intaas kadib waxaan leeyahay maanta waxaa dagaal ka dhacay wareega shabeelada dhexe, waxaa kusoo duulay ciidan muqtadiin ah. dagaalkaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala mujaahiriinta waa ku guureeyey, waxaana lagu baabashay halkaas nimankii soo duulay. ilaahay fadligii waana jabeen, guul ayaan halkaas laga helay. goobta uu dagaalka ka dhacay qofkii aanan aqoonin ma u tilmaami kartaa sheekana? goobta dagaalku ka dhacay waxaa la yiraahdaa daniga Bellow, waxayna hoos timaadaa degmada Balcad ilaa 6 ilaa 7 kilomitir u jirtaa, xamarna 30 kilomitir u jirtaa, 4 kilomitirna waxay u jirtaa meesha la yiraahdo Basro. halkaasaa dagaalku ka dhacay. marka goobtu waa noocaas. Sheekh Yuusuf, maxay ahaayeen maleeshiyada ridada ah ay mujaahidiintu la dagaalameen, halkeese ka soo dhaqaaqeen? ilaa 500 oo ciidan ahay ahaayeen. marka 200 iyo 50 camal kamid waxay ahaayeen ciidankii la dhihi jiray Eritrea, ciidankii laga keenay 200 iyo 50 kalena boliis militaari iyo wax jawaasiis oo la soo aruushay ahaayeen oo kulubka la isu keenay, waxayna iska soo dhaqaaqeen meesha la yiraahdo Balcad. ilaahayna waajibi waa tahay. maxaa khasaare ah oo cadowgu ku gaaray dagaalka? khasaaruhu aad buu ugu culus yahay xaggooda. annaga ilaahay waa nagu guuleeyey. mujaahidiintu waxay soo noqdeen iyagoo saalimiina qaalimiina. gaaladana inta aan hadda adnagu indhaha ku aragnay 16 baktiya meeshay ugu carareen, 9 dhaawacana waa la xaqiijiyey, ka badanna waa jiri karaan waqtiyada soo socda. hub badan oo iyo qorya aakayaal iyo beekaam isugu jirana waa laga qadimaystay. Sheekh Yuusuf, hadda yaa ku sugan goobtii uu dagaalka ka dhacay? goobihii annaga ku sugan mujaahidiinta jooga, sidii ay saaki waagu markuu bari ahayd, raayada tuucidka wali ka taagan, sidii saaki ahayd ay ku noqoto insha Allah. ugu dambeyn, Sheekh Yuusuf Sheekh Ciise, guud ahaan dhaqdhaqaaqadii ashaada ladirnimo ee uu cadowgu ka waday wilaayada halkay ku dambeeyeen? wallaahi su-aashaas waxay ku fiican tahay in xase gurgurta la weydiiyo. xase gurgurtay ku fiican tahay intay ku dambeysay in la yiraahdo. sideedaana nimankan ilaahay siduu nooga sheegay qur-aanka waa sunno ilaahay, haddii xaq yimaado baadil hor istaaga in la helo, sababtoo ah xaqa dhan aslan markuu imaanayo fasaad dhulka ka jira, oo ama fasaad nidaami ah oo dowladdu fasaad ka jira ah, ama shacabka dhexdiisa, ama dhaqanka, ama akhlaaqda fasaad ka jira, ayaa diintu inay suuriso ayaada ilaahay u keenay. markii taas loo dhaqaaqana cadow ku dhex nool oo fasaadka isagoo abuuray ee ku dhex nool oo ku dhex neefsada oo ku dhex dhaqmo oo madax ku ah oo sharaf iyo bulshada dowladnimo ku ka raba ayaa difaacaya. ilaahayna wuxuu leeyahay wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin wakafaa birabbika haadiya wanasiira. marka wax ilaahay yeelay waay wakadalika jacalnaa, ilaahay isagaa yeelay, wax is yeelay ma aha. marka nimankaas mujrimiintu waa kala caqli badan yihiin, waa kala dagaal yahansan yihiin, waa kala fahan badan yihiin. marka alshahaada la dirmaday ugu dambeysay 2 sanadood aan soo dhaafnay jirtay ee xasan gurgurta odaga ka ahay, horena waa uu sheegnay, ilaahayna waa u sheegay, oo sayuhzamu aljamcu wayuwalluuna dubur walcaaqibatu lilmuttaqiin faqad daca daabir lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilah, inay ku dhammaanayso. markiiba qur-aanku waa sheegayey, waana loo sheegay, لكن ما دام أوي هاي مجرمين تهدد جرت تتك عن سلاية هاي وأقو حساب حنيهين ورد بدن وقري بعد أقو يدور رقم عشان كاني ولا هذا شبه هذا دحى وحركة دكم مغن نول كان وح حوالكم مغن وح نن ويلها برود الشلة صوصر ماشى سلوط وري بهالد وكفنتين وما دوا أكتها يا ده فلان بدنا لقى سمي وح بدنا لقى أركي علام كه شقي لو دتك وركم ساجنا مركا وح يكون نماطي سيد إلهي أو نوع أمره وكفى بربك هاديا ونصيرا إلهي إنه ننهى نمشي أو وركيس جوشة سيرا سجن أو إلهي نوافجي إنه نجر جاري جوشة سيرنا أو إنه وجر جاري هذا نوعها أي وضان وأذكر فشو إيو وقتها نفل عاري نمو إيو ولي أستقون كون توي بنت بدنا كلا تليا أنو جهي كلا تليي إنه قرار كأو قاداي لكن ما أنت هذي ساعد الدب لوجو عليه ساك الله دور تقول قرص الله بدي سنة الدب لوجو عليه وحنا سلايا والله سوافج رأي والله قد جا والله قد هذا والله ما ده هنا سلايا هذا الدب أنت بيرجع وقال لي هذا أنت أسوقها أسوقها ساعد الدب لوجو عليه شو إن شاء الله تبارك وتعالى أنت دمنا وحنا كرجينا إلى سبحانه وتعالى إنهم نو لما يسترو في فسادك نظامي جاءه وضن كان كجرا أي وردي سنة أيام ضد كان ربعين نظامك وسخط أكو نحن ولا عدان أي كود دوران نقدان أي ما دحكون نقدان يعني يا بدي دين بالمح يا كهرت أجن إن النظام كإسلامي جاءه ضد مسلمين نمل قط علي أو ناجها أي قوان نكاح كهرتي أو مسلمة أي قط إسوها هي أي إسكو شيء جايان إن مرك كتابك إلهي الله حكمه سنة النبي الله حكمه ضد كؤس النعدو ضد كي يغانا ضد كي يكون حكومة أي ونا أي ضد كاس كمين نغضان يعني محا أبديده حال سوماليو حيث لذا خيبي قيدة من داقو لقامانة داقو خيبي حشرات كالليرا وحو كل انتا سقال مال موتهو كمركو دا سنادور انتا وحا ديرا يا أبحا صوابحا عافتي ساد ديليس نمان كان مركا وير خيبي يوكري مدلسي كران دولة سومالي أنفعدة نين مرتدة oo raaya gaala ama raaya ajnabi xambaarsano dowlad Soomaaliyeed ma dhisan karo dowlad Soomaaliyeed waa dowlad islaami ah waa dowlad dadka aqoontiisa ka tarjumaysa ma keenin karaan warwaan la keenay meel ka fadhiisana ka yeeri maaya waa riibi geeda ma daqo laga mana daqo mid kale wuxuu ku dhimaaba in shariicada la xukumo waa inuu ku dhimaayo sida riibigu oo ugu dhimanaayo carafta u baxso ugu dhimanaayo ayay waxay ugu dhimanayaan kitaabka Ilaahay sunnada nabiga in la xukumeeyo ku dhimaayaanba taariiga waxa kamida mid hadii biyo daahir oo nadiifa oo ma yusxaal dhex gelisho ku dhimaayo hadii masqul la geliyana ku noolahay ku badaay nimankan waa taariiga soo kale macnaha dawladdan ku daafada oo masirkoodu yahay in umadaan macnaha qori la isugu dhiibo oo masirkoodu yahay in umadaanu ay baabada keenkeed oo baabo dawladdaas inay ku dhax noolaadaan ayay rabaan laakiin dawlad nadiif oo Ilaahay raali ka yahay oo dadku ay ku walaaloobaan ee raskas buuri ras asar iyo intii Soomaaliya degan tahay midaysa ee kitaabka Ilaahay lagu mudayo ee xaakinku Ilaahay yahay ee sharcu kitaab quraanka ma qaada kana marka nimankaanu waxaan leeyahay Ilaahay ayaa laftooda waxbu tusay dadka shacabka ee mutafarrijintaha oo sugaayay bal anaga gaala waxna kala gaara sugaayana waxa la gaara waqtiga ay ogaalahayeen Ilaahay diinkiisa inaan laga adkaan karin oo la baabi'i karin waqtiga ay ku biiri lahaayeen ila jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan beriga ay ogaalahayeen in gaala la iska dhici karo in gaala waxay soo dhobtay soo xatirin inaan diyaarad xamo qolof oo qurruf leh inaysan waxba tarin inaan dhaardhaarta gurgurta iyo mujrimiinta mujrimiinta ay soo waxba tarin beriga ay ogaalahayeen dadku ay gaareen waxa la yiri Soomaali ninka inta laba inta nin intaa laba ma dhibto war waqtiga ay isku dheereeyna ilaahi kitaabkiisa u kaalmay wallahi alladhi la ilaha illa hu laba boqol oo sano haday qaadato duulan kitaab ku xukumeen meeshan ka dhalamayso aan mar isla qaadna marka wax shayaadiino meeshan jooga aan hal mar isla qaadna gacanta isla saarno oo aan cadawgaan sa kicin turkiya u dambeeyay waa kaas ilmihi naayay ku lahayaa afgooye asagoo dakadi iyo airportka inuu haysto raba oo fiirsada marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed iyo dadka shabeelada dhex degan waqtiga ayaan isku dheereynaa aan nimanka gacanta wada saarno. وهكذا كاسي وحوها شيخ يوسف شيخ عيسي كبكتو كذي والليغا ولايا دا إسلامي غاه شبع الله دحي أو كورا مييي نتيجة دي كارلطي دقال علوس أولو جبي عيدن كالدولة دا فدرال كومان تكا دعي ديغان كبصرا اي قول كشبع الله دحي إيا سيدو كالاري مكالي بإسلامي فمن وهاك دي جيستيال برنامج كدو حواري سيادة ياد مقليسا نداعة إسلامي الفرقان أيو إذن كايمان يا هاوين إذا أور كاليه إيو ميدا نوجينيسا عافي ما دهان غورمي أي سومي كران أما أي سان سومي كرين وقضب مهيما هو عاوات كمغلي دونتان حوبين تعافي ماتكا دكتور قرح يا أرنتان نغاها اللي عافي ما دهان هسا أهاتي وحي فافاهين دنك شرعيقا وحو نقتر حكوباقيا إن بلشدو أي علماء ويديان أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا بسم الله الرحمن الرحيم وبرنامج كي صومك إي عافمات كفديكي سيسقالات شريعة الإسلام كقبضة أورك له يمدن وجني سبا وحي سيسي أهمية أدوين وين إلالي سي المه أي نوجنيان يكو على شكو جرنا وإلالي سي imma hadan soo dadago uurka aan ka bilaabo uurku waxa loo qaybsaday saddex xaalad saddexda bilood oo horeysa loo yaqaan first trimester saddexda dhexe loo yaqaan second trimester saddexda u dambeysa hadan ku bilaabo gabadha saddex bilood oo horeysa hadaysan la kulmin waxyaalaha gabdhaha walaac ku dhaca sida mataga zaidka la labada daran oo isan la iimaanin wax dhibaato kale cudurkan isan qabin gabadhaasi soomka way soomaysa naftadan oo ma baqayso ولكن gudan ama baqayso hadii gabar laakin la imaado ayo saddex bilood oo horeysa ku jirto sida la labo iyo matag isla socda taaso dhacayso waliba gelin kore taaso gabadha ku keenayso inay sokorteeda dhacdo biyaha jirka ku jira ka dhamaadaan gabadhaasi caafimaad ahaan waxa u fiican inay soomto kala sharaa islaamku waxa ka qabtana culimada meesha joogay la tashanaysa laakin caafimaad ahaan gabadhaasi ma awoodi karto waxa uu iimaanayo dib baa u iman kara haddii aan soo gudbo saddex bilood dhexda ku jirto gabadhaasi haddii san dareemeynin waxyaalihi walaac ay ku soo dareentay sida badanna maba dareemaane gabadhaasi ayadoo wax dhibaato ah iyo wax cabsi min aan qabin way soomi kartaa haddii loo soo degdego saddex bilood ugu dambeysa uurka gabadha waa xilliga ugu fiican ay soomi karto haddii laga rabo xaaladaha soo socda haddii gabadha tabar darayso haddii gabadha ay neefta dhibayso haddii gabadha ay u kici weyso shaqooyinkii u kici jirtay sida waxyaalaha guriga ka qabsan jirtay gabadhaasi sida qaalibka ah waxa u fiican inay iska afurto marka saan dareemayno gabadha markay saddex bilood u dambeysay tahay kiliyaha iyo beerka iyo wadnaha way laba laaban shaqadii qaban jireen sidaa darteeda gabadha uur kale oo saddex bilood u dambeysa marayso waxaan siinaynaa nasaaxdan soo socota midda koobaad gabadha inay afurka wax yar ka qaadato isa buuxin calooshooda sababtoo ah naqaska ku dhagaayo cunugii baa ku jiro fanqalaha hoostooda lalabo iyo wixii ka qaadaysa wareer dheefshiidkeedana wuu adkaanayaa qodobka labaad waxaa weeye inay gabadhu ku dadaasho uur kale cuntooyinka borotiinka leh sida kalluunka digaaga iyo qudaarta freshka ah iyo inay raasato maadada potassiumka meeshay ku badan tahay iskana ilaaliso dufanka iyo carbohydrateka taasoo sii siyaadin karo miisaankeeda markaan u soo degdego gabadha nuujinayso ayada waxay go-aan ku qaadan kartaa cunugeeda cunugeeda hadduu ku filan yahay caanaheeda way soomi kartaa ama ay ugu kabi karto caanaha la sameeyo sanaaciga ah haddii marka cunugii yaraa aysan u hayn caanihii sanaaciga ahaa ayadana caanaheeda uusan cunuga ku filinayn cunugii xaq wuxuu u yeelanayaa in asaga la daneeyo oo loo afuro maadaama uusa caano kalena haysan naaskeedana aysa caano kusoo dhacin hadday soonto gabadha nuujinsa ayadana waxaa fiican inay xoogga saarto cuntooyinka borotiinka leh qudaarta freshka ah iyo miraha iyo caanaha iyo daleela aada u badan inay cabto waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا وتهاي دقيسي البرنامج كده وحوريسي ضياد مغليسان إذا عد إسلامي قايا لندلوسي كواد شافك حركة الشباب والمجاهدين يا عاوباهي سي نفتي هوري أفراد إقايبكا رقي وري هوتيل إس وإل إي مقالة مقدشو استشهاد ديغان نولغو مقعابو محمد هلول ميريس أما سيدو كللو يقانو سلمان أيا سوقد بيي وحياباها مهم كآهي قلبي قيسك قول حي إنت أوصن بحن بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد waxaan ka bilaabayaa magacii hooyaday aabe iyo qaanan maxamed hilool amiris oo iyo qaanan hooy aab magac maktabka aan soo tagay oo iyo qaanan abu ahmed magac maktabka hadda la joogo iyo qaanan salmaan qabiilka aan ka dhashay jintar jintarno aan ka ahay qolaana waa gartay akhuna salmaan jazaakallahu khair in maxaa ku kalifaya inaad naftaada bixiso naftaydu waxa u bixinayo oo maanta naftaydu u huraayo Alla subhanahu wa ta'ala dartiis u bixinayo waxa u bixinaya gaaladan wadanku ku soo duushay diintii ku soo duushay nin walbo islaam oo iimaan leh diintiisa lagu tumanay gaalkan ku soo duulay nin iimaan leh oo diin leh oo islaam kuma fiirsi kara gaaladan maanta soo duushay diintoodu ku tumar rabto kuma fiirsi kara waa ya naftiisa la u xuri kara waa diintan maanta ma aha wax lagu ciyaaro ma aha waxaan si leeyahay gaal walbo soo duulay maanta waxa uu soo socdaa diintan kaliya bas la walaala oo iga sii dambay waxaan si leeyahay walaal maash ugu fiican aan taagantiin waa tahay Salmaan maxay tahay fariintaada ku wajahan gaalada wadanka ku soo duushay iyo murtadiinta aad ku wajahan tahay arintaydu ku wajahan gaalada wadanka ku soo duushay waxaan leeyahay isku soo hawar wacdeen ayaa leeyin diintan hal baabici baaqood baa isku maamuleyna maraykan hulufadiisa xamlo walba soo qaadeen ilaahay fadligiisa ku jabeen haddana wax walba soo sameeyeen ilaahay baa u tala saarnayna oo hortaagna insha Allah antii banoolnaa diintan Uganda soo kareysa Kenyaati soo kareysa wax walba soo kareysa hulufo soo koreysa garguurta balaaya hulufadiis kulli soo koreysa waxaan leeyahay shay walbo aad soo koreysato maanta meedadkooda wadadaasa ka dhex daldalale wax walbo aad sameyn lahayd kufaar walbo soo dirto ilaahay subxaana wa ta'aala diintiisa mal daayicin wax walba aad soo koreysato wax walba soo sameysato istishaadiga idinku galeyna anqamaasiga idinku galeyna xariyaalka idinku soo daadanayna meel walbo aad gashan face walbo aad gashan inaad idinku soo daadana balanaga ah murtadiintan la soo kareystay dhufeeshidu u ah gaalada difaacyaashu ah waxaan leeyahay meeshaan ka toobakeen diintiina fiirinaysiin ayaa iibsateen maanta meesha uu socdaa ku wajahana meel la leeyahay mujrimiinta ka soo baxdo SWL leeyin oo hotel ah madaxtooyada agteeda ku yaal SWL la leeyahay nima mujrimiin baa ka soo baxda waayo saacadaha horta hadda soo socda meesha uu socdaan ummadda muslimiinta dhan ayay soo duceysay inuu ilaahay iga aqbalo maanta horta meeshaan ku wajahana saastaan SWL maashi leeyihiin waa meel mujrimiin oo dhan iskugu tagtay maashi maanta SWL maashi mujrimiinta ugu waaweyn ku jirto waa maan maashi idinka waxaab u lahaateen si guryaashiin amal naftiina uga ilaashataan anagana waxaa jecelna inuu naftiina ku bixina maashi amal si idinka naftiina ula jeclaata inuu naftiina ku badbaadsataan anagana waxaan jecelna inuu naftiina ku bixin maashi amal jannadaba ka raadsan maashi jannada taalla waa maashi maashi aa u socon waa maashi jannada ka raadsi doono SWL ba jannada jirtaa meeshan ka raadinayna walaalaha yar isla socon SWL ba jannadeena taala meeshan ka raadinayna ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaadeena meesh inuu mujrimiinta ku jirta aan baabicin gaalada xunta meesha ku bixin inuu baabicin gacmeen ilaahay ku casiyo ba meesha ugu dhawaadeena jid walbo aan martiin qalqal i waxa ku joogaysiin cabso la yaab leh toobakeen wax faa'iido idin ku jirana male adduunya rafaad aqare jahannam wax faa'iido maanta keelaysid male ka toobakeen waa gartay Salmaan maxay tahay fariintaada ku socota dadka Soomaaliyeed ee jihaadka ka fadhiya ee aan gumaystaha gaalada iska difaacinin dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay koow maxayn leeyahay cabsada Allah taqwada ku dadaal Ilaahay ka cabsada wadwal mu amaraysin Ilaahay ka baq Alla subhanahu wa ta'ala da ka baqdin shay walba u baahantin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xirnaatin wax walba helaysin Ilaahay ka baqort horta maanta waxa lagu soo duulay dalkiina iyo diintiina inoo la baabii kaliya loo soo duulay anii hadda naftayda bixinaa nin dhalinyaro oo lixdiisa lahaad qabo oo shaqaysan kara ahay maxaa igu kalafay inood naftiid u bixi diintan waay walaalaha muslimiinta dambe iga dambeeyay si farxad ugu noolaalaayeen sharciyada islaamkana loogu xukuma laa kaliya naftiid u bixiya wax kale la ilaahi kalimatillaah si koro u kaleed kaliya naftiid u bixiya wax kale naftiid uma bixi adoo dhalinyaro ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhalinyaro ka dhigay oo lixda haad lixad qabta waxaan ku sii dhilaa walaalkayga muslimko ilaahay ku soo noona ku soo duceena mar walba qalbigaaga jihad ka soo siisi jihad ku soo aadileed ku fikir in jazaakallahu khayra akhuna salman mahadar daran ah aad u direysa umarada jihad ka hoggaaminaysa umarada waxaan leeyahay ilaahay idinka aqbal aamaasha aqbateen ilaahay idinka aqbal aamaasha aqbateen waxaan si leeyahay dib walba rafaad walba ayaa idinka soo gaara jihadka waxaan leeyahay umarada ilaahay hanoo hifdiye ilaahay umarada hanoo hifdiye waxaan leeyahay qaasatan awoodo allah hanoo hifdiye waxaan si leeyahay marka u dirdaarmaya qolo sabra gaaladaan galadan kula sabra meel walbo idinka soo baxay jid walbo idinka ka boodiin wad walbo aamartiin kula sabra adigaana soo duulamaanta jihadkan waa iska dhib badan yahay meel walbo waa mushkil inta ilaahay shahaado ka siinay iskaga sabra sabarka hal badi sabarka hal ziyadi sabarka hal ziyadi inta naga dambaysay sabarka ziyadis umrada qasatan weydo ku sabar wax walbo kugu dhaan jihadkan wax walba ka soo gaara ku sabar sabarkaada si badi ilaahay ajarkaada madaya ilaahay amaashi qabta allah ka aqbala insha allah ku soo duceyna ilaahay ka aqbala ilaahay ka aqbala wa tahay akhuna salman in mahad farin ah aad uga tageysa katiibada istishaadiyinta ee aad ka tirsan tahay katiibada waxaan leeyahay ilaahay qeyr ah in si gidka ahaysiin ku sabar meel walba leegudun ku ataxam ku sabar anti kala kulmis allah subhanahu wa ta'ala ku socodadan dariiq waaq onoga dhan waa ku taagan ilaahay waxaan ka bariya inta iga dambeysana dadan safiican ilaahay idin ku barakeeyo waxaan leeyahay marka mujaahidiinta adigu hortaan waxaan leeyahay gaal walba soo duulay diintina baabici rabo waxaan leeyahay kula sabartam wallahi maanta jidkaas ahaysa dad ku dhimata aw ku shiido ilaahay subxaana wa ta'ala aamaashi iyo dartiis u socotay maanta wallahi billahi sharaf izo ayaa ku shahiiday sharaf izina aqra ayaa ku leedahay wixii adduunyada ugu tagtay adoo shaqaysi kara wax walba qaba kara muxuu u baahday inuu diintan difaacdamo ilaahay subxaana wa ta'ala ajarkaada ma dayacay insha allah ado walba idinku soo diilo kula sabartama jid walba idinku soo mar la mar wad walba idinku soo bax umurada amarkeeda hal cadeeyo gaalada meel walba maanta iyagu ku socdaan amar xun oo daaquud oo la soo bixiyay ku sabrooyin maanta ku soo socdaan difaac oo dhufees ugu jiraan balaay ugu soo dhax jiraan qanaac walba dib walba idinku soo gaaro kula sabran gaaladaan xunta in ugu dambeyntii salmaan gabagabadii wareysigeena ayaan soo gaarnay maxaa leedahay ehelada iyo qaraabada iyo waalidkaaga ehelkii waxaan leeyahay haddaa maanta shahaadadii maqashaan ha oynin ha walwalin maalinkii shahaadadii maqashaan iskaga farxa idinka dhan farxad aydin ka muuqato waayo qasi ayaa kaaga sheekay lahay qasidaas waa dheerta waqtina ma haysto waayo meel baan ku wajahanaa qasidaas qasi dhuuma marka waxaan ku dhihi lahay ehelkii haddaa maqlaan walaalihii haddaa maqlaan qabiilkii haddaa maqlaan waaydin dhihi lahay walaalkiin wadadii ku baxsii ku aadi lahayn la ku fikiro walwal iyo walbahaar kale ha isgelin taas aydin dhihi lahay idinkana taas markaas allah subxaana wa tacaala dirdaarteen waxaa ah ballanteena jannada waa isku imaankeena jannada waay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga yeela ilaahay naga aqbal shay walbo acmaal walbo qaban ilaahay naga aqbal idinkana waxaa idinku soo duceynaa inuu ilaahay jidkan idin soo haleeliyey qabiilkiiga ahaada ehelkii ha ahaada walaalihii ahaadaan jidkan ilaahay idinku soo hanuuniyey waalidkii waxaan leeyahay hooyo shahaadadii haddaa maqasho ha oynin hooyo haddaa maqasho wiilkaada shishiidi haddaa lagu yiraa ha oynin waayo waxaa iska jira bani aadan tashwiish kugu furaaya ayaa jira bani aadan oo waxaa iska jira iska dhib badan oo balaayi masiibo kale shaydaan kugu soo diraya waa tashwiish kugu furaaya jira hooyo maalinkii wiilkaada waa shahiida lagu yiraahda ducada badi maalinkaas waxaa leedahay shali ilaahay ayaa isii maantan ilaahay baa iga watay waxaan leeyahay gabadha aan qaba waxaan leeyahay daa shahaadadii maqasho sabar adigan sabarka badi digriga allah ku dadaal sabarka badi adduunyo ku sabar adduunyaha dad ku sabarta ilaahay dhow naxariistiisu waa heli doontaa mar walbana waxaad ku fikirtaa sii dikriga allah salaatul leel wax walba ku fikir mar walba si uu u soo kici lahayd farintii waxa ku soo gabagabeeyna mujaahid walba hordada ka ka insha Allah saas baan noo ahaan doonta jannada noo balana insha Allah jannatul firdaws baan noo balana bidinallahi kariim assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وتهي دغيسيال برنامج كدو حوريسيده قيبي سدنبا يان كوسي دونهي ابينكي حالي انتينين لا سوتي برنامج كدو حوريسيده وحاينو اندو كوغو سو غودبيناي مناسبه بلارنو كدعداي قيبه كميده ولايه الاسلاميه اه غدو تاسي او لوغو ماموسي اسلاماركانا لوغو سو دوينهي 14 اسكري او كاسو غوستي مامولده دولده فدرالكا يي سدو كلي جوبلان habeenkii xalay waxa dhageysateen qaar ka mid ah codadkii laga jeediyay munaasabada caawana waxaynu idin soo gudbinaynaa wareysiyo aynu la yeelanay qaar ka mid ah askarta is soo dhiibtay magacaygu waa Xuseen Maxamed waxaan ka imid degmada Ceelwaq aan joogaa walaalada Islaamiga gobolka Gedo gaar ahaan degmada Ilbeeta een imisa sano ayaa ka tirsanaad ciidamada dawladda federaalka kaliya waxaan ka tirsanaad muddo kooban sanad ma gaaray bilooyin maxaad qiyaas kartaa ilaa adiga leh bilood ciidamada dawladda federaalka inaa gasho maxaa ku qasba walaahi waan ku qaldamay qalad aan markii hore u galay haddana waxaan la joogaa walaalada islaamiga ee degmada Ilbeeto marka waxaan u baaqi lahaa ay arin walaaladii soo dhiiban maxay tahay dhibaatooyinka ay ku hayaan askarta ku sugan halkii ay ka soo tagtay walaahi dadkii inay baadaan oo kale inay wadooyinka ku istaagaan oo kale dhibaatooyinkaasi ku hayaan aan sidee liin soo dhaweeyay bal ina warbix bal si wanaagsan liin soo dhaweeyay si fiican oo xurmale soo dhaweeyay la martiqaad le intaba waa helnay weyn ku mahsiin wilaayada islaamiga ee gobolka gedo gaar ahaan degmada Ilbeeto ugu horeen ku soo dhaw idaacadda Al-Furqaan magacaaga Reerowle Maxamed Guleedaliya xaqiiq ka timid Ceelwaq waxaana ka shaqeynaysa am ka tirsaneed ciid baan ka hayaa Ceelwaq ciidamada Jubbaland ayaad ka tirsaneed si fiican maxaa ka shaqeynaysa hore ma wateeyo amma ka magala ma soo ajin arra militarigan joogay saansaan ma la iyo ee aan u raajin maxaa sahmin jirtaa turka la leey ashaa la xulale si aan turka u raajin maalmaal la handi jirin waxaan u sanay ilaaf markii dum xabli ninkan waa shabaab baa li xir doona iyaga ku xirmiya iyaga hana maxay ku xiran maadaama ala shaqaneysa maxay xireen macnaa maasha turka la aad ma ka samaynay aad dal yaqaan nawad aniga waxa yiri ma ka samayn wadi ma hal maalin markan raac maalin labaad goon di jirin markii waa uraa waan iska xanuunsan baan idin xanuunka ma ugu jawaab gaalana xanuuni xanuun lama kala taqaan tab xaalada qofta dalqaan aan raba ciidanka adey aawadeysta Soomaaliya ama waa ajaneeb waa isku dhaxjul Soomaaliya ama waa ajaneeb waa isku dhaxjul markay israaciin durkay walaalada markay dumar waan kasoo baxay xarad marsi waan kasoo tagay magaalada calaqan soo galay magaalada markaan soo galay waxaan xanuun xanuun baban isku qoray meel aan saaxaday isbitaal leeyge markay saasay weerka gaban jiray sidaan ku joogay markaa waa saxan u jaa marka xaaladan maxaa ka joogay jirka magaalada imisa sano ayaad ka tirsanayd marka 4 sano ciidanka Jubbaland ahay oo balax wariyaha ka soo qaaday oo Banjuli halkaas qoriga soo qaaday maalin isbaar iska dhiganaya dadku xabadeenaya dadku halkaan u imaadeen xalay ilaa kuwan dhaaf rabo ilaa kuwan dhaaf dhuntii noo galeen waxyaalaha san kala kulmay kuwa waxay ku sameeyeen degmada Calaq isbaar kuwa isbaar iktoob baxay wax ka soo fujinaya malaha dadku way iska cadan calaayeen shicibku waa cabaadan xaliyeen baabuurta wardadka oo halka muslimiintu maxsan loo yeelay maalmaha sanay ayay ugu dhibaato badan dadka safariid oo baabuurta wada dhibaateena marka haashana xubadan ee laga gelinaa qof hadli karaa maalmaha sanay ugu dhibaato badan in hadda maxaa qasbay inaa kasoo baxdo askarta dawladda federaalka maxaadna uga soo baxday maxaan uga soo baxay dhibaatada aan ku arkay waa Mooryaan waxa yihiin malaha dowladnimo kama jirto xukunka ma jiro laba ruux oo isagaa ma kala buujin karaan maxaa ugu soo baxay waxay ku dhiiqsanayeen oo isbaarad iyo qoronka iyo bartaa waxaan ugu soo baxay hadda ma jirta wax hub ah oo adiga aad la timaada ma jiraan ma jiraan qori laba bilood iyo gadin hadda laba qori iga maqan gatiib gacantii ka baxayna wadaadaha la soo hadlay waxaan isla saar arintada ay haysto saasaan rabaa ayaa halkaas joogaa liya markaa xagee jirtaa badiyan joogaa ila calwaaqi buusan u dhaxaya halkii aad afnaali mar san idinkii kaga arreey mar kuwaas ugu soo arreey hadda ana meesha ku rafaasanali sabab buusan imad si aan ku soo baxay markaa inta ku soo aad maxaad la kulantay warkaas waxba ka jira aniga kala oran ka soo bixilay waxaan intaas meesha aan suu cilnay cabsii aan ka qabo daraadada way dadku way qowracaan dadku way dilaan qofkee gacanta ku dhigaan bartiidama lama arkaa meel geliyaan lama yaqaan يعني ماشي ذكو جوا سيد أنا كبغى حد مرك مرك سيد مرك واحد ويني مرك مرك واحد وان فهم واحد لقيتي يعني واحد واحد واحد بك كجرين يان فهم علي سيد أنا كسب بحر مرك مرك ماشي اعتمادا ما أركتن واحد الدلاء أم الجورع أي أم الجرد الدلاء ما أرك ما أرك ما أرك سفيع عن ولا سوري ويس سفيع وحنا فيني ماشي أنا قوم وين ما ده إهل بقول ماني ده ويادع علماء في عن قوم ماني وأنا سوري وين بس نبتقل يا هلني واحد واحد نقد ما أرك ugudan bayn mahabaqa wad u direysa askarta saaxiibadada ah ee ku sugan gudaha degmada Ceelwaaq ee la shaqeynaya ciidamada Kenyaatiga maxaa u diraya waa qaldiin maankorn waa qaldiin hadan waa qaldiin inay ka soo baxaan gaaladaas muslimiinta ay soo aadaan fasax ay weydistaan ninki fasax raba oo nabadgali u saxad u raba inuu muslimiinta soo aado fasax ka qaato yaa u diraya nimkaas ayo bishaar amr sheekh bishaar xaqiiq ka timid degmada Baareer maxaad qabaneysa marka hore adii hal bil baan ku jiray ciidankan anoo maal dhex joogo oo xoolaygi iyo dadkii dhex joogo ma la qaldi meesha hal bil ku dhex jiray toobarada aad soo qaatay ay inta tobare noos barkii hartani hal bil baan dhex joogay halka bisheena safaam ugu dhex jirin in aan aha buko badan baan ahaa waxaan u sanaa waa tantaa xafad noqon maana isbaal ma ara bishan ku dhameystay xafad iyo inta uu raas magaalada xad intii aad een xirada joogtay inta uu baray Soomaali mi ama ajnabi ma Soomaali Soomaali Soomaali ayan ku Soomaali ayan ma ku dhameysanay nur keenan xaqiiqa timid mad barere ma had ka shaqeynaysaa am ka tirsaneed inda dawladda imisa sano ayad ka tirsaneed 4 bilood waan gartay intii aad ka tirsaneed waxyaabaha kugu la yaabka badnaa aad aragtay maxaa kamid ah waxyaabaha ugu la yaabka badan waxaa kamid ah in meelaha ay joogaan ama ay ka talinayaan inuu san maartay cadaalad aysan ka jirin waxyaabaha badan oo halisan ay iska jiraan inta badan dadka muslimiinta oo maartay ay agtooda joogan ay maartay maxkamadda cadaaladda muslimiinta ay soo aadaan ayagana aysan la joogin wax maartay fiican maxamed xasan abdi badir xaqiiqa timid waxaan ka imid degmada Ceelwaaq maxaad ka sameynaysaa Ceelwaaq Ceelwaaq waxaan ahaa dhubowgii ugu dambeeyay Ceelwaaq laga qoray imisa sano ayaad ku jirtay tababarka sanad kumaan jirin waxaan ku jiray 2 bilood ee bar intii aad ku jirtay 2 bilood maxaa tababaraha aad soo qaaday waxa yar oo ma taqaanay aan u cirbadneyna soo qaatay tababar yar maxaa kamid ah hal iyo labo waxaa kamid ah ma taqaanay adii jimaasiga iyo maaratay gaardin oo baan ka soo bartay wax kale oo aqoon ka soo qaaday mana Axmed Cabdi Aadan magaca Ceelwaaq Ceelwaaq maxaad ka sameynaysaa Ceelwaaq waxaan ka ahaa gruudka ugu dambeeyayna gruudka maxaa u la jeedaa yaanaha ciidanka dhul la xareenaa gruudka dhul la xareenaa imisa bilood ayaad ku jirtay tababarka 3 bilood aan ku jiray tababarka maxaad ku qaadanaysaa tababarka tababarka adii waxaan qoxaa un u qaadanaynaa nalaha shaqada dagaalama ciidamada xoog dalka tiin waxaas ayaan lahaa 3 bilood markaan ku jiray ka dambana waa ka soo baxay yaa idin tababaray Soomaaliyana tababaraysa intii aad tababarka ku jirteen maxay idin sheeg jireen waxaan dhihi jiray insha Allah la dagaalamaysaan marka nimankan dhulkeena la wareegay la dagaalamaysaan waxaas ayaan la dhihi jiray wa hagaag barnaamijka waxa wareysiyada qaybiisa dambe ayaan soo gaarnay markaan waxaad ku soo dhawaataan xalqada 9aad taxanaan ugu magacdarnay Ramadaan bishii futuuxaadka Maxamed Cali Aadan ayaa ino haya علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستيال تحانها تقاريرتا أنو غمق عدرني رمضان بشي فتوحاتك taaso aan ku soo gudbino macaarik waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakeysan ee Ramadaan. Xalqada 9aad ee taxanahan waxaan ku soo gudbinaynaa macarakadii Al-Buwayb oo hor u dhac u ahayd in Islaamka uu isku fidiyo guud ahaan dhulka Ar-Raafideyn ee Ciraaq. Waxaa lagu magacaabaa macrakadaas Fathul Buwayb waxaana ay dhacday bishii Ramadaan ee sanadkii 13aad ee Hijriyada marka laga hadlo tirada ciidamada isku hor yimid waxa ay taariikhdu soo gudbisaa in gaaladu ay ahaayeen 60 ilaa 70 kun oo askari iyadoo sidoo kale ay jiraan kuwa ka badiya 100 kun halka ciidanka muslimiinta tir ahaan lagu sheegay 8 kun oo mujaahid qaidka guud ee ciidanka muslimiinta hoggaamiyay waxa uu ahaa saxaabiga jaliilka ah ee al-Muthanna bin Haritha radiyallahu anhu halka ciidanka Furus uu hoggaaminayay gaalka lagu magacaabo Mahraan goobta ay ka dhacday macrakada waxaa lagu magacaabaa Al-Buwayb waxaana ay ku taalaa meel u dhow magaalada Al-Kufa ee dalka Iraq inkastoo uu kala baro wabiga Al-Furat saxaabiga Al-Muthanna ayaa maalinka ay dhacaysay macrakadan oo ahayd bisha Ramadaan waxa uu ku amray dhammaan ciidanka inay afuraan si ay awood ugu yeeshaan dagaalka ay geli doonaan ciidankii ayaana qaatay amarka waxaana uu heegan sare geliyay ciidanka muslimiinta Al-Muthanna ayaa heegan kadib waxa uu dhaxmaray guutooyinkii ciidamada muslimiinta waxaana uu xusuusiyay Allah Azza wa Jalla isagoona ku dhiirigeliyay inay samraan isla markaana muslimiinta sumcadooda ilaaliyaan inta kadib Al-Muthanna waxa uu ku dhawaaqay takbiirta iyadoo ka dhigan in macrakada la bilaabo balse ciidamadii Furus ayaa markii ay maqleen takbiirtaas waxa ay soo bilaabeen weerar xoogan dagaal faraha looga gubtay ayaana dhacay safuufti muslimiinta waxa ku yimid dulduleel waxaana arrinkaasi ku baraarugay Al-Muthanna kadib ayaana waxa uu diray fariin ah in muslimiinta aan la ceybeen isla markaana la sugnado xilligaasi oo la isweydaarsanayo warmaha iyo seefaha waxa ay muslimiintu ahaayeen kuwa Allah baryaya isla markaana weydiisanaya in maanta uu guuleeyo markii uu dagaalku cuslaaday kadib ayuu Al-Muthanna waxa uu kulmiyay qayb ka mid ah ciidankiisa waxaana uu ku amray inay dhabarjamin ka ilaaliyaan isaga iyo ciidamo kalena waxa ay weerar xoogan ku qaadeen halka uu ku sugnaa sargaalkii guud ee ciidamada gaalada ee Mahraan muddo kadib muslimiintu waxa ay ku guuleysteen inay dilaan qaidkii furusta majuuska ah ee Mahraan waxaana dilka taliyahaasi ay keentay inay cararaan intii soo hartay ee gaalada waxaana la sheegaa in qaidkaasi uu dilay saxaabiga Jarir bin Abdullah al-Bajali isagoona qaatay salabkiisa qaidka Al-Muthanna ayaa markii uu arkay jabka soo gaaray ciidanka gaalada waxa uu isaga iyo majmuuca uu wato ay ka gudbeen buundada waxaana hadafkoodu ahaa inay u diidan gaalada inay insaxaabaan sidaas ayaana ciidankii gaalada waxa ay ku noqdeen kuwa go'doon ah birta ayaana laga aslay tirada gaalada looga dilay macrakadaas taariikhda gashay waxa ay gaaraysaa ilaa 100 kun oo ruux halka muslimiinta macrakadaasi ay uga shahiideen rag fara badan oo muslimiinta magac iyo maamuus ba ku lahaa sidaas darteed waxa ay macrakada Al-Buwayb ka dhigneed bilowga furashada dhulka Ar-Rafidayn waxaana macrakadan iyo kuwa kaleba laga garan karaa in muslimiinta aanay waligood uga guuleysan cadawgooda tira badnaan sababta keenaysa jabka muslimiinta ayaana ah dunub ay galaan iyo cujbi gala qalbigooda ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من نور انتاس ايان كسو قبقبينينا قيبتا ساقالاد اي تحانها تقاريرتا آن وغوما قعدرني رمضان بشي فتوحاتك انتان كوكول مينا حلقة سوسو عتوحان اذن كنا فينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترفع لله الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن وهكذا يستيال انتا سينكسو قبقبيننا برنامج كدو حور السيادة كان مدلم إذا أنت أدب ومغلدون تان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.